gdzie, w którym miejscu się znajdujemy, co będzie najbardziej pasowało. Ale myślę, że te wybory, z którymi się spotykamy co roku o tej porze, myślę, że też jakoś tam Państwu odpowiadają. No to spróbujmy. Dzisiaj, przed tygodniem, może tak, przed tygodniem pojawił się zespół Autumn Tears i ich nagranie sprzed 13 lat, które pokazywało muzykę, której już nie ma i myślę, że niewiele jest takich okazji, by takich dźwięków posłuchać. W związku z czym dziś powinienem zacząć od Dark Sanctuary. Thank you. Zespół Dark Sanctuary powstał 22 lata temu. To nagranie pochodzi z ich debiutanckiego albumu z 1999 roku i wtedy prezentowali, pokazywali światu więcej takich niezwykłych dźwięków, których dziś trudno znaleźć na obecnie wydawanych albumach, ale to może zwiększa tym bardziej wartość tego utworu Miserere. No to co? Co dzisiaj w Mikrokosmosie? No, myślę, że obowiązkowo pojawić się musi Jack White, który tydzień temu został w domu. Z jednej strony pojawić się musi obowiązkowo, bo to Jack White, po drugie, bo to dobra płyta jest, ale z trzeciej strony myślę, że poznali Państwo już ten album na pamięć, w związku z czym ja zajrzę do niego tylko na moment. What's done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store and I'm buying a gun. This just ain't no fun. My life has become a bore. Pacing back and forth on the floor, thinking of someone. Why do I feel that nothing is real and nobody's there to hear? Something goes wrong and I can't hear the song that you used to sing in my done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store and I'm buying. Bluesowo, ale też country i chyba country przede wszystkim. Tak to już jest z tą muzyką, że jak się nie wie, że to country, to się podoba. A jak się wie, to już nie. What's Done is Done z nowego albumu Jacka White'a, trudnego albumu, takiego albumu, w który trzeba się wsłuchać i z którym się trzeba trochę zaprzyjaźniać, ale ufamy Jackowi już od wielu, wielu lat. Chciałem powiedzieć, że kanały kontaktu jak najbardziej otwarte, te co zawsze, tutaj żadnego urlopu nikt nie przewiduje, więc przypomnę tylko grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71 335, to SMS-y i strona internetowa, na którą Państwo się logują i jakieś drobne informacje przesyłają na niej, mikrokosmos.info. www.radiowrocław.pl. Charlie Musselwhite, pamiętają Państwo takiego pana? On pierwszą płytę wydał gdzieś pod koniec lat 60., sprawdzę dokładnie, a 67. I Ben Harper, to już wydaje się, że dużo młodszy człowiek, ale on urodził się mniej więcej w tym czasie, kiedy Charlie Musselwhite wydawał swoją pierwszą płytę. Panowie spotkali się i postanowili nagrać płytę. On the kindness of strangers I've come to depend, for a shoulder to lean or a hand to lend. This world's too hard to not have someone break my fall. Nothing at all, nothing at all, all oh, Lord. Nothing at all. Weak on this world, stone by stone, we love each other, bone by bone. There are sins for which one just cannot atone. Nothing at all, nothing at all, all or nothing at all. There's a price we pay for the places we lay, for putting it all on the line. So far down, the only sound is something leaving you behind. Nothing at all, nothing at all, all or nothing at all. Begin. Everywhere we go, we have already been. Would you relive the pain, or would you call it a draw? Nothing at all, nothing at all, all or utwór 10 z albumu No Mercy in This Land nosi tytuł Nothing at All. Charlie Musselwhite na swojej harmonijce ustnej, obok Ben Harper ze swoją gitarą. I nastroje, które panują na tym albumie. Z jednej strony trochę takiego smutku, zresztą tytuł albumu też niezbyt radosny. Z drugiej strony nawet takie elementy boogie pojawiają się na tej płycie. Pozwolę Państwu jeszcze posłuchać przez parę minut tego albumu. Myślę, że to jeden z ciekawszych, które ukazały się w tym tygodniu. A tych, które ukazały się w tym tygodniu, jakoś mniej, ale myślę, że to jest zabieg celowy i wcześniej zaplanowany. Ktoś po prostu spojrzał w kalendarz. Dobrze, wracamy za chwilę, a po tej chwili Ben Harper i Charlie Musselwhite ponownie. Autopromocja. Słuchajcie, to się może zdarzyć tylko w naszym studiu i tylko u Szostakowicza. Czy widzieli państwo kiedyś w życiu orkiestrę estradową, która składa się z 70 paru osób? Tak właśnie było. To, co najpiękniejsze. Koncert na pożegnanie zimy, zarejestrowany w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego kilka tygodni temu i złożony z utworów Dymitra Szostakowicza. Zapraszamy na jego retransmisję na antenie Trójki w niedzielę wielkanocną tuż po 19:00. Paweł Sztompkę i Piotr Stelmach. Autopromocja. Everybody says I love you, but not everybody lives. I love you. Without our past, how will we know it's us? Love is not enough. I could have hugged you more carefully, and I suppose you could have been there for me. But then again, they say it's meant to be, yeah. But love is not enough. Choosing not to remember is no way to forget. That's just a losing bet. It's so unjust when love is not enough. Sidło. Pomyślałem teraz, Januszowi Kosińskiemu by się spodobało. I pomyślałem też, żeby dzisiaj przynieść koniecznie Vana Morrisona. Myślę, że historię państwo znają. Jeżeli nie, to opowiem za parę minut. Muzyka. stranded at the edge of the world. It's a world I don't know, got nowhere to go. Feels like I'm stranded. Hello, devil in the deep blue sea. And nobody's gonna tell me. Tell me what time it is. Every day, every day, it's hustle, hustle time, hustle time. Every day and every way, one more mountain to climb. Leaving me stranded in my own little island with my eyes open wide. But I'm feeling stranded. 10 lat minęło, odkąd odszedł Janusz Kosiński, Janusz Kosa Kosiński. Opowiadałem wielokrotnie tę historię i Państwo za chwilę napiszą, że po raz kolejny znowu słyszę to samo. Ale ta data nieokreślona, w tym roku niezbieżna zupełnie o tydzień, jakoś wraca jak bumerang co roku i... No i już. 10 lat temu Wielkanoc, audycja Mikrokosmos była od 2 do 4. Gdzieś koło 5 rano wyciągnąłem płytę Vana Morrisona, którą przywiózł Darek Kawka specjalnie wieczorem. Zadzwonił: słuchajcie, mam nową płytę Vana Morrisona. Przywiozę wam. Na Minimax. A potem, no dam wam, bo dostałem od wydawcy. No i przywiózł. No dobrze, no audycja jest gotowa, no ale przywieź, jak chcesz to przyjedź, przywieź. No i jeszcze trzeba dodać, że Van Morrison zawsze był ulubionym artystą Janusza Kosińskiego. No i Darek Kawka przywiózł tę płytę. Tyle tylko, że jak popatrzyliśmy na nią, to był jakiś best of z wszystkimi utworami, które znamy. I tam nie było ani jednego nowego utworu. Więc ta płyta po prostu wylądowała w mojej torbie. O 5 rano mniej więcej zacząłem rozglądać się, co tu jeszcze można Państwu pokazać. No i wyciągnąłem tę płytę przed sobą. Trzymam, patrzę, może to. Nie ma żadnej okazji, żeby dzisiaj Vana Morrisona Państwu pokazywać. I schowałem tę płytę do torby. I przyniosłem tydzień później już musiałem Państwu otworzyć. Dlaczego? Dlatego, że parę godzin później przyszła wiadomość, że Janusz Kosiński nie żyje, że zmarł nad ranem. I tak przynoszę od 10 lat tego Vana Morrisona zawsze w okolicach świąt wielkanocnych, już nie z niedzieli na poniedziałek, ale z piątku na sobotę i chociaż na moment, żeby się zatrzymać i sobie przypomnieć. Wtedy, 10 lat temu, też pojawiła się taka, może więcej niż 10 się pojawiła tradycja, ale 10 lat temu była kultywowana. Taka tradycja, której chciałbym dzisiaj dotrzymać. Paręnaście minut temu dostałem takie dwie propozycje od pana Mariusza, że dzisiaj to trzeba było Gavina Bryarsa zagrać, albo Petera Gabriela, bo to taki dzień, że pasuje. Ale ja mam jedną płytę, którą przynoszę Państwu nie co roku. Staram się, żeby to nie było co roku, ale przynoszę właśnie na taką okazję jak dzisiaj. Właśnie patrzę na zegar. Już jest 34. Jesteśmy 4 minuty spóźnieni. To jest płyta Rogera Watersa. The Pros and Cons of Hitchhiking. Płyta, która zaczyna się o 4:30. I pierwszy utwór trwa, no teraz strzelę, ale tak dla uproszczenia. Pierwszy utwór trwa 3 minuty i drugi nazywa się 4:33, a następny nazywa się 4:37 i tak dalej, aż do 5:11 z sekundami. Więc dzisiaj chciałbym Państwu tę płytę przypomnieć i sprawić, że posłuchają jej Państwo tak, jak sobie autorzy tego albumu wymyślili te, nie będę dokładnie liczył, ale 30 parę lat temu. Andy Brown, Ray Cooper, Eric Clapton, Michael Kamen, Andy Newman, David Sanborn i Roger Waters. The Pros and Cons of Hitchhiking. I sen, który... niech każdy przeżyje to sam. Thank you.

I just cowered in the corner, my pajama coat over my head. And she smiled as she finished her sandwich. And her cold eyes fixed me to my dark history as she brushed the remains of our love from the bed. And when she had turned back the covers, when all of the prayers had been read, go by, I cast my mind's eye over backpacks and roof racks beyond the horizon, where dream makers working white plastic processes invite the unwary to reach for the pie in the sky. Go fishing, my boy. Trunk full of books about